Here's Johnny. They're coming to get you, Barbara. Expecto Patronum! Look at me, Damien. Yippee-ki-yay, motherfucker. Eherbata.pl. Gonna be legend. Wait for it. It's a trap! Dairy. Legendary! Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie kojarzyć mnie jako Mando z serwisu StephenKing.pl i podcastu Radio SK. A dzisiaj mam dla was kolejną dawkę moich seriali. Dzisiaj zapraszam na 14 już odcinek serii podcastów, w których na bieżąco, w miarę na bieżąco omawiam seriale, które aktualnie oglądam i dzisiaj mam kolejną dawkę seriali, które emitowane były jesienią 2016 roku. Son of a bitch. Not again. Oh shit! Come on, sailor! Don't be shy! Okej, dzisiaj mam dla was również trzy produkcje, tak jak ostatnio, przy czym jedna z nich to jest odcinek specjalny, a w zasadzie dwuodcinkowy event i od tego serialu zacznę. A mam tutaj na myśli Scream, czyli Krzyk, Halloween Special. You guys are officially best-selling authors and you officially owe me a second book. It's time for you to make some big decisions about your future. Our editor Jeremy is dragging us to Shallow Grove Island. That's the Witten Mansion, where Anna Hobbs committed her heinous murders. According to official island legend, Anna Hobbs was completely nuts. What's a deranged murderer without a really creepy mask? Hello? Hello, Emma. Miss me? W numeracji tego serialu to jest taki dodatkowy finał drugiego sezonu. Według numeracji to są odcinki 2.13 i 2.14. Emitowane były 18 października, czyli trochę przed Halloween. I ja już z góry zaznaczam, że będę mówił całkowicie bez spoilerów. Możliwe, że za jakiś czas, mam nadzieję, że niebawem, zrobimy w końcu nawiedzony podcast u Szymasa i tam może trochę bardziej, trochę dokładniej weźmiemy na warsztat ten serial, może trochę bardziej spoilerowo. Natomiast teraz nawet nie będę podawał żadnych nazwisk. Będę ograniczał się po prostu do mówienia bohaterowie, grupa ocalałych bohaterów z dwóch pogromów, które mieliśmy do tej pory na przestrzeni dwóch kolejnych sezonów tego serialu. Żeby nie zdradzać wam nawet, jakie postacie przeżyły ten pierwszy finał drugiego sezonu. I po pierwsze, te halloweenowe odcinki to jest teoretycznie samodzielny film. Przy czym no na tej zasadzie, że to oczywiście można obejrzeć całkowicie w oderwaniu od serialu, ale absolutnie nie radzę tak oglądać, no bo tutaj są mega spoilery. Szczególnie z poprzedniego sezonu. W zasadzie dostajemy tożsamość mordercy już na starcie w twarz, dlatego też odradzam oglądanie nawet trailerów czy króciutkiego teaserka, jaki jest w necie, no bo dowiadujemy się, kto był mordercą w poprzednim sezonie. Ale również jeśli na przykład oglądacie serial, to nie możecie przeskoczyć przez ten odcinek, czyli zabrać się za trzeci sezon w momencie, gdy trzeci sezon się rozpocznie, bez oglądania tego halloweenowego eventu, bo tutaj są wydarzenia, które mają szalenie istotny wpływ na cały serial. No i właśnie, to jest z jednej strony taki zamknięty horror, ale z drugiej strony jest to część całości, którą trzeba tak traktować. Od finału drugiego sezonu mija kilka miesięcy. Bohaterowie starają się dostać do wybranych koledżów, co jest fajne, bo to sugeruje, że trzeci sezon, tak samo jak filmowa dwójka, nie będzie już rozgrywał się w tym miasteczku i nie będzie rozgrywał się w liceum, a na studiach. To pozwoli poprowadzić akcję naturalniej, no i naturalniej wprowadzić cały szereg nowych postaci i trochę inaczej rozłożyć relacje pomiędzy znanymi już bohaterami. A to się bardzo przyda temu serialowi. Natomiast w tym dwuodcinkowym evencie mamy nową historię. Dwójka bohaterów zarabia na tych masakrach, na takiej samej zasadzie jak filmowa Gail Weathers zarabiała na filmowych morderstwach, czyli po prostu napisali o tym książkę. Stali się pewnego rodzaju gwiazdami, mają swojego agenta, który wymusza na nich pracę nad kolejną książką. No, przy czym no, nie ma kolejnej fali morderstw, więc postanawiają opisać jakieś historyczne seryjne morderstwo. Postanawiałem zorganizować wycieczkę na wyspę pod pozorem oderwania się od rzeczywistości. Natomiast to niekoniecznie informując uczestników tej wycieczki, jakie są prawdziwe motywy ich wyjazdu. Czyli zbadanie i opisanie serii morderstw, do których doszło na wyspie przed wieloma laty. Jak się łatwo domyślić, morderstwa zaczynają się na nowo. Co istotne, jest to zupełnie inny klimat. Temu dwuodcinkowemu eventowi bliżej jest do filmu Koszmar następnego lata, czyli drugiej części tej serii slasherowej, która wzorowała się w latach 90. na oryginalnym Krzyku, no, niż właśnie Krzykom. Nawet ta charakterystyczna maska krzykowa pojawia się w zasadzie tutaj tylko w jednej scenie, a nowy morderca ma zupełnie inny imidż. Ma maskę z worka, niczym Jason w drugiej części Piątku 13, a zabija takimi wielkim zardzewiałym sekatorem. W całym odcinku jest jedno naprawdę bardzo duże zaskoczenie. Ja przyznam, że absolutnie nie spodziewałem się takiego obrotu spraw i jestem autentycznie zdziwiony, że coś takiego zrobiono. Byłem przekonany, że do czegoś takiego nie dojdzie. No niestety, dobra, nie będę tutaj się wgłębiał, bo bez sensu mówić o tym, nie zdradzając, o co chodzi. Natomiast cała reszta, cała ta główna historia to jest taki mega szybki, bardzo przewidywalny, głupiutki hororek. Trochę zaczyna boleć schematyczność. Już w filmowych Krzykach w trzeciej części, gdy po raz trzeci przerabialiśmy ten sam schemat, Sydney przypominała mi momentami Replay z Czwartego Obcego, ale tutaj bohaterowie zaczynają już powoli przypominać karykatury, no bo te trzy serie morderstw w serialowym świecie rozgrywają się w bardzo krótkim przedziale czasowym. Nowy morderca to jest chyba największa katastrofa na razie z wszystkich tych serialowych morderców w Krzyku. Tak naprawdę pierwszy typ, jaki będziecie mieli, to na bank będzie prawidłowy. Jest dużo trupów i ogólnie jest dużo szybsza akcja niż w sezonie drugim. To jest plus, no bo wtedy w przypadku sezonu drugiego krytykowałem powolność tamtego serialu. Krytykowałem to, że został on niepotrzebnie wydłużony o kilka odcinków, rozciągnięty, rozwodniony i że to wyszło na minus dla całego drugiego sezonu. Natomiast tutaj teoretycznie jest to plus, ale jednocześnie wygląda to dziwnie, no bo po takim właśnie wydłużonym sezonie, w którym trup padał niezwykle rzadko, teraz dostajemy taki typowy slasher, ale w pigułce, skondensowany, bardzo, bardzo szybki. Dwa odcinki serialu, no to jest mniej niż zwykłe 90 minut. Tutaj dokładnie to jest jakieś 81 minut. Do tego wiecie, no tożsamość z takiego slasherowego mordercy musimy poznać trochę wcześniej, żeby dostać jeszcze te ostatnie sceny. Normalnie w slasherze to jest ostatnia scena z Final Girl, a tutaj mamy jednak, no to nie jest żaden spoiler, że tych bohaterów jest trochę więcej w tej ostatniej scenie. Więc bardzo szybko poznajemy tożsamość mordercy. Jest to, wszystko dzieje się tak naprawdę bardzo, bardzo szybko i to jest niestety trochę minus tego, chociaż z drugiej strony ogląda się to również bardzo szybko. Ja jestem zadowolony. No ja ten serial bardzo lubię i na chwilę obecną nadal go lubię i cieszę się, że dostaliśmy takie dwa dodatkowe odcinki, taką dodatkową historyjkę. No a teraz czekam na sezon trzeci, który jest już potwierdzony, będzie krótszy i wszystko wskazuje na to, że będzie trochę inny, więc no, najprawdopodobniej to wszystko wyjdzie mu tylko i wyłącznie na plus. Drugim serialem, który dzisiaj chciałbym wziąć na warsztat, jest drugi sezon Ash vs. Evil Dead. We're gonna go to Elk Grove, Michigan. That's my hometown. And put an end to this horse pucky once and for all. Ash, I had to summon you. Help me retrieve the book and send them back to hell. Oh, you need my help. Here's what I need. I need to be back in Jacksonville on my second keg of beer, putting my spicy man meat into a mother-daughter sandwich. Part of me is already regretting calling you here. Get used to that feeling. You will die like all the others. Ladies first. That is horrible and also awesome. Ja mówiłem o tym sezonie dużo u Szymasa w podsumowaniu roku 2016. Także tutaj no, siłą rzeczy trochę się powtórzę, ale postaram się o tym mówić jak najmniej. Bo w podsumowaniu na Nekropolitanie ja omawiałem głównie seriale horrorowe. Niby też omawiałem je po łebkach, ale akurat na Asha poświęciłem najwięcej czasu, bo wskazałem go jako najlepszą rzecz, jaką widziałem w minionym roku w telewizyjnym horrorze. No i co ważne, ja do tego Asha jeszcze pewnie wrócę, no bo ja mam nadzieję, że tym razem nagram razem z Szymasem i Jerrym pełen nawiedzony podcast o tym sezonie, bo w przypadku pierwszego sezonu tego serialu ja nie pamiętam już dlaczego, ale wypadłem z rozmowy o nim. No tym razem mam nadzieję, że nie wypadnę, także będę o tym jeszcze mówił dużo bardziej szczegółowo, więc teraz krótko i po łebkach. Pierwszy sezon oceniałem bardzo pozytywnie, choć obawiałem się, jak to zostanie dalej poprowadzone po finale, jaki zaserwowano nam w pierwszym sezonie. Ten finał był zrobiony trochę na siłę. To było widać, że to jest urwane nagle i trochę nienaturalnie i wszystko wskazywało na to, że to po prostu będzie takie na siłę wydłużenie tej historii. No, nie wróżyło to dobrze na przyszłość. A tutaj, tak jak już powiedziałem, drugi sezon zadziwiająco, zaskakująco stał się najlepszą telewizyjną produkcją, jaką widziałem w tym gatunku w ubiegłym roku. Jeszcze pierwszy odcinek mnie do siebie do końca nie przekonał, ale bardzo szybko zaczęła się tak ostra jazda, no już od drugiego odcinka zaczęła się najostrzejsza chyba jazda, jaką zaserwowano nam na razie w tym serialu, że po prostu widz zostaje bardzo szybko sprowadzony na kolana, do parteru, a jego szczęka to co rusz obija się o podłogę, bo twórcy przekraczają tutaj wszelkie granice telewizji, nawet tej kablowej, granice telewizji i granice dobrego smaku. I to bardzo, bardzo mocno, bardzo dalece przekraczają te granice. Naprawdę, jak myślicie, że można przekroczyć jakąś granicę, to oni przekroczyli jeszcze te granice i poszli jeszcze kawałek dalej. Mamy tutaj też dużo więcej horroru. To jest coś, na co trochę narzekali niektórzy przy pierwszym sezonie, że tam pierwszy odcinek wprowadził nam takie elementy horrorowe, ale później to były drobiazgi, a jednak bardziej skupiało się na robieniu sobie jaj i na takiej ostrej jeździe, bardziej w stylu skrzyżowania drugiej części Martwego Zła z Armią Ciemności. No może z Armią Ciemności to przesada, ale na pewno mniej było tam horroru niż w takiej pierwszej części Evil Dead. No oczywiście no tutaj idziemy dalej tym torem, ale wydaje mi się, że jest mniej robienia sobie jaj, a za to dostajemy mnóstwo horroru, gore i makabry. Ogólnie opiera się to na tym, że Ash wraz z Pablo i Kelly zostają brutalnie ściągnięci z Jacksonville i niespodziewanie zawiązują sojusz z Ruby. Ruby staje się, no powiedzmy, pozytywną bohaterką. Została zdradzona przez swoje dzieci, które urodziły się z Necronomiconu i teraz one próbują odzyskać księgę, aby wskrzesić Bala. Aż trafia do swojego rodzinnego miasta, gdzie do dzisiaj krąży legenda o nim jako o mordercy, o kimś, kto zaszlachtował swoją siostrę i swoich przyjaciół. No i tam na różne sposoby walczą z powracającym złem. Oczywiście, no jak łatwo się domyślić, ten Bal prędzej czy później, a tak naprawdę dość prędko zostaje wskrzeszony i zaczyna się walka z Balem. I ja powiem, że od drugiego odcinka naprawdę co tydzień byłem zszokowany, jak dobry jest to serial, w jak zaskakującym i ciekawym kierunku potrafią iść twórcy, jak fajnie potrafią nadal bawić się tym tematem. Nie twierdzę, że nie było tutaj jakichś tam gorszych elementów, nie twierdzę, że nie było przestojów, nie twierdzę, że było to równe, bo na przykład wątki w szpitalu psychiatrycznym, chociaż jak najbardziej na pewno były szalenie ciekawe, to mnie trochę wymęczyły, ja trochę... Kurczę, miałem zły nastrój wtedy do oglądania takich odcinków. Nie spodziewałem się, że dostanę taką ciężką jazdę. I ja na przykład nie najlepiej wspominam akurat te konkretne odcinki. Na plus mogę... Chyba jeden z największych plusów tego sezonu to mogę podać nawiązania. Mamy mnóstwo nawiązań i to takich nawiązań, których w życiu bym się nie spodziewał. Nawiązań do oryginalnych filmów oczywiście. Świetne nawiązania, począwszy od postaci, a skończywszy na wydarzeniach bardziej z końca sezonu, które ja kupuję po całości. To, co rozgrywa się w okolicach finału, a w zasadzie dokładnie w podwójnym finale, jeżeli dobrze pamiętam, to jest rewelacja. Pierwsza część podwójnego finału to jest kapitalny odcinek. Ja widziałem słowa krytyki, widziałem, że ludzie wkurzali się na takie rozwiązania. Ja byłem tym odcinkiem zachwycony i po prostu na drugą część finału czekałem jak na szpilkach. I niestety, tak jak w przypadku pierwszego sezonu finał rozczarował, tak tutaj rozczarował mnie chyba jeszcze bardziej. Tak jak cały sezon był bardziej napompowany i wszystkiego było więcej zgodnie z regułami sequeli, tak również finał był bardziej zły i w zasadzie zrobiony na identycznym pomyśle urwania czegoś, pójścia w kierunku nowego odpowiednika Jacksonville. Nie jestem z tego zadowolony i podoba mi się to jeszcze mniej niż w przypadku pierwszego sezonu, bo jest to powtórka czegoś, co moim zdaniem było złe już wtedy. Nie twierdzę, że trzeci sezon nie będzie dobry, no bo to pokazał drugi sezon, że po niesatysfakcjonującym finale i po czymś, co zwiastowało przeciąganie na siłę, dostaliśmy kapitalny sezon, więc bardzo możliwe, że trzeci sezon znów będzie kapitalny, ale ewidentnie twórcy mają problem z jakimś fajnym zakończeniem tego, z postawieniem kropki nad i, z takim pierdyknięciem na koniec porządnym, a nie robieniem tego za każdym razem w taki niesatysfakcjonujący według mnie sposób. Okej. I tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że do tematu jeszcze wrócę, chociaż kurczę, nie wiem, czy po dwóch tak długich wypowiedziach w podcastach jest sens, żebym ja się brał za dyskusję. Bardzo możliwe, że zostawię to znów chłopakom. Szkoda. Zobaczymy zresztą, chociaż pewnie oni mi nie odpuszczą. Natomiast na sam koniec mam dla was jeszcze dzisiaj trzeci sezon serialu Z Nation. It's just us now. So be ready for anything. Put your dancing shoes on. Well, good luck with that. We miss all the fun? Not exactly the party I had in mind. Z Nation. New season coming this fall on Sci-Fi. Jeśli słuchaliście moje omówienia seriali o zombie, które puszczałem latem, no to pewnie pamiętacie. Jeśli nie, to przypominam, że ja byłem zachwycony tym serialem w zasadzie od początku, a drugi sezon to po prostu kapitalny jak dla mnie. W tym przypadku dostajemy na samym początku długi, podwójny pilot, który jest oddzielnym filmem. I to takim filmem, którego akcja rozgrywa się gdzieś tam wcześniej. Na samym początku doktor Ek nam mówi, że teraz dostajemy flashback z Z Nation i historię właśnie taką poboczną, która rozgrywała się gdzieś tam kiedyś. I to jest normalny film. Ma swoją czołówkę, taką dłuższą, normalną, z bohaterami, z aktorami podanymi w momencie, gdy oni tam robią rzeź z zombiakami, to wiecie, tutaj zwolnione tempo, czerwony ekran się robi, tutaj gdzieś każdy dostaje swoje nazwisko i tak dalej. I to jest tak naprawdę zamknięta historia. I ja powiedziałem, bo ja o tym serialu też odrobinę mówiłem w nawiedzonym podcaście, ale w zasadzie ograniczyłem się tylko do tego pilota, bo tylko ten pilot widziałem w momencie, gdy nagrywałem dla Szymasa. Ja ten serial nadrabiałem całkiem niedawno. I wtedy powiedziałem, że ten pilot jest oczywiście oderwany, można go oglądać nawet bez znajomości tych dwóch pierwszych sezonów, ale nie polecam tego, ponieważ nie jest on wizytówką tego serialu, ponieważ jest dużo bardziej poważny, utrzymany w dużo bardziej poważnym, momentami smutnym tonie niż było to moim zdaniem w przypadku wcześniejszych odcinków, szczególnie drugiego sezonu. I kurczę, no po obejrzeniu całego trzeciego sezonu mogę powiedzieć, że ten pilot jest jak najbardziej wizytówką trzeciego sezonu. No, on oczywiście był potrzebny, bo później mamy mnóstwo nawiązań do wydarzeń z tego oderwanego filmu, ale cały trzeci sezon jest dużo, dużo bardziej poważny. Po pierwsze, dostajemy trochę zmodyfikowaną drużynę. To jest oczywiście na plus. Na dobrą stronę przychodzi Hector Scorpion. Do ekipy dołącza Azjatka. Na początku jest cała ekipa Azjatów, ale oni bardzo szybko żegnają się z życiem. I mamy tam nową panią doktor Azjatkę. Oprócz tego pojawia się The Man, czyli taki facet, to jest taki łysy, wielki koleś. On grał Albinosa w Banshee. I to jest facet, który został wynajęty przez Zonę, czyli przez starych bogaczy, którzy mieszkają gdzieś tam w willach odciętych od tego świata i chcą zdobyć ludzi, którzy potrafią zdobyć lekarstwo i zachować to dla siebie, właśnie dla tej bogatej elity. I on na początku w tym pilocie szuka lekarza, ale później, gdy już akcja rozgrywa się w dzisiejszych czasach, no to szuka Murphy'ego, a w konsekwencji jego córki. Powraca oczywiście obywatel Z i wraz z nim cała rodzina i dziewczyna, która z nim nadaje, czyli Kaja. No i oczywiście też dużo większą rolę ma Lucy, czyli córka Murphy'ego, która tutaj dorasta z odcinka na odcinek, a w zasadzie nawet w pojedynczych odcinkach ze sceny na scenę zmienia się aktorka, która wciela się w tę rolę, bo ona bardzo szybko rośnie, dojrzewa, kończy jako już taka późniejsza, rozwinięta nastolatka. I tak jak nowe postaci jak najbardziej na plus, tak niestety na minus, chociaż to jest taki minus sporny i ja postaram się nakreślić, o co dokładnie mi chodzi, ale jednak mimo wszystko chyba na minus rozwój postaci tych, które znamy. Bohaterowie tutaj przechodzą dość spore przemiany. I właśnie no, niekoniecznie według mnie na plus. Tak naprawdę tacy sami pozostają tylko doktorek i Abby. I na szczęście zarówno doktorek, jak i Abby, a w szczególności doktorek, dostają oni dużo czasu antenowego, bo odcinki z nimi w roli głównej są świetne. Choć też są bardzo dziwne i też mają bardzo ciężki klimat. Tutaj szczególnie te odcinki właśnie z doktorkiem. Ogólnie większość odcinków prezentuje dość ciężki klimat. Mamy różne wizje, nawet dźwięki, jakie słyszymy w tym sezonie, są takie męczące, to może złe słowo, no ale to są takie dźwięki właśnie towarzyszące różnym wizjom. Takie odcinki były już w pierwszym sezonie i ja pamiętam, że one mi się nie podobały i ja pamiętam, że na tego typu rozwiązania w pierwszym sezonie narzekałem, ale tamte rozwiązania były marginalne. Tutaj jest tego dużo, dużo więcej. Chociaż w pewnym momencie, no po kilku odcinkach takich cięższych i bardziej męczących, przychodzi na przykład odcinek z doktorkiem w psychiatryku, który jest po prostu rozkładający na łopatki, ale z jednej strony rozkładający na łopatki, z drugiej strony momentami całkiem zabawny, z trzeciej strony tak ciężki i tak nerwowy, tam są tak nerwowe akcje, że ja po prostu siedziałem jak na szpilkach i aż się źle czułem oglądając ten odcinek, chociaż on był świetny. Podobnie jest z odcinkiem również z doktorkiem, w którym spotyka on trzy anioły. I on na początku też wkurza, też widać, że coś tu jest nie tak, też to jest dziwne, a w momencie, gdy dostajemy rozwiązanie akcji, to kurczę, to nie jest zabawne i pomimo, że znów mamy jakieś tam podobne sceny, na przykład, nie wiem, z ziołem wyrastającym z mózgu jakiegoś człowieka, ale to jest tak pokazane, że to jest ciężkie, to absolutnie nie bawi i to nie jest, nie podsumuję tego na zasadzie, wow, ale fajne patenty wymyślili, ale fajna jazda. Nie, kurczę, no w tym sezonie ewidentnie idzie to w dużo poważniejszą nutę moim zdaniem. fajne jest to, że te odcinki nie zamykają pewnych opowieści. Znaczy, no, poznajemy jakichś dziwaków, którzy przeżyli apokalipsę, ale oni w większości zazwyczaj nie giną. To jest tylko jakiś wycinek ich historii, w którym akurat uczestniczą też nasi bohaterowie, czy tam część naszych bohaterów, bo tutaj ta cała drużyna jest porozdzielana i poszatkowana i porozrzucana po całym świecie. No i w tych wydarzeniach uczestniczą znani nam bohaterowie, ale historia tych konkretnych dziwaków pozostaje zazwyczaj otwarta. No i można mieć nadzieję, i pewnie tak będzie, że jeśli ten serial dalej będzie się rozwijał i jeśli będzie kontynuowany, to gdzieś tam w przyszłości różni bohaterowie mogą w pewnym momencie powrócić. I to jest fajne, to mi się bardzo podoba. I ogólnie to jest nadal dla mnie najlepszy serial o zombie, jaki aktualnie leci. I chyba najlepszy serial o zombie, jaki w ogóle widziałem, ale ten sezon podobał mi się, no, niestety trochę mniej. Teoretycznie powinno być lepiej, no bo jest poważniej, jest ciężki klimat, jest nadal sporo absurdów, choć są to takie poważniejsze absurdy, ale za to cały główny wątek jest chyba spójniejszy. Nie na zasadzie jedziemy gdzieś, ale nie wiemy gdzie, po co i co nas tam czeka, zakładając, że cokolwiek nas w ogóle czeka, bo na tym opierały się dwa pierwsze sezony. Tutaj mamy nową misję Murphy'ego. Murphy na samym początku sezonu odcina się od reszty drużyny, gryzie różnych ludzi i zamienia ich w swoje marionetki, no i zaczyna tworzyć Murphyville, czyli swoje miasto otoczone zombie-fosą, w którym przywraca elektryczność, w którym przyjmuje do tej społeczności mnóstwo ludzi, tam całe tłumy ochotników przychodzą, dostają szczepionkę, bo już w pewnym momencie on przestaje gryźć tych ludzi, tylko zaszczepia ich, no i tworzy sobie całą wielką armię takich posłusznych marionetek, natomiast nasi bohaterowie chcą odzyskać może nie tyle Murphy'ego, ale przynajmniej szczepionki, badania jego krew i chcą użyć jej do ratowania całej ludzkości. Nadal, pomimo tego, że od dwóch sezonów prowadzą tą operację ugryzienie, która do niczego tak naprawdę do tej pory nie doprowadziła. Natomiast ten antybohater tego sezonu, czyli The Man, on również chce zdobyć krew Murphy'ego, samego Murphy'ego, szczepionki, córkę Murphy'ego czy cokolwiek, żeby z kolei doprowadzić pakunek do zony. I tutaj pod tym kątem to jest dużo bardziej spójne i dużo bardziej ciekawe. I dlatego ja powiedziałem, że teoretycznie tutaj jest to dla mnie minus, no bo ja się przyzwyczaiłem, szczególnie drugi sezon przyzwyczaił mnie do tego, że tutaj mamy taką jazdę bez trzymanki i masę różnych przedziwnych, przekomicznych patentów, czego byśmy nie wymyślili z zombie w roli głównej, to twórcy to nam zaserwują. A właśnie ten trzeci sezon, pomimo że też gdzieś tam wprowadza takie elementy, to jest dużo bardziej spójniejszy, przedstawia pełniejszą historię, no i robi to chyba lepiej, tylko że kurczę, no ja nie wiem, czy ja tego po tym serialu oczekuję. Natomiast bardzo fajny był finał. Jest to finał bardzo urwany. Teoretycznie taki, za którym ja nie przepadam, bo teoretycznie to się pewnie naprostuje w pierwszej minucie czwartej serii. I pewnie wszystko to, co teraz mogłoby się wydarzyć, no to się nie wydarzy. No ale z obecnego punktu widzenia to jest fajnie zrobione. I ja przyznam, że na tę czwartą serię czekam i nadal cały czas to jest jeden z moich ulubionych seriali. I to by było na dzisiaj wszystko. Tak jak powiedziałem, każdy serial z tych trzech omówionych ma już potwierdzone kolejne sezony. Ja na każdy z tych sezonów czekam. Te trzy seriale, które dzisiaj omówiłem, to są jedne z moich ulubionych seriali. Niektóre zaliczyły zwyżkę, niektóre taki krzyk, no trochę zaliczył zniżkę w drugim sezonie, formy zniżkę, ale ogólnie jeśli ktoś nie odpadł gdzieś tam na etapie pierwszego sezonu, no to dalej to się trzyma w miarę równy poziom. To nie odstaje jakoś szalenie ani na plus, ani na minus, także ten pierwszy przesiew, który nastąpił po pierwszych odcinkach i od tych ludzi możecie usłyszeć krytykę, a jeśli ktoś nadal się trzyma i jest tym serialem, to raczej pewnie będzie mówił o nim dobrze. Ash vs. Evil Dead jak najbardziej na plus, rewelacyjny sezon. Z Nation fajny, dobry sezon, plus kilka moich zastrzeżeń, o których powiedziałem przed chwilą. I to by było tyle. Jeśli dobrze liczę, to będę miał jeszcze jeden podcast dotyczący seriali, które emitowane były jesienią. Jeśli na przykład jakieś seriale obejrzę gdzieś tam później, bo na przykład dopiero się o nich dowiem, to może do nich jeszcze wrócę, podsumowując ogólnie te całosezonowce. Ale na chwilę obecną jeszcze jeden odcinek i potem poczekamy, aż skończą się seriale, które oglądam aktualnie. Zimowe produkcje. I po raz trzeci. Na dzisiaj to wszystko. Tym razem już naprawdę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. You finished? Game over, man. It's game over. The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.